İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un ilk hapishaneleri. Konuğumuz ise İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gültekin Yıldız. Hoş geldiniz Gültekin Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Cem Bey, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Gültekin Hoca'nın, Gültekin Yıldız'ın bu konuda yani hapishaneler konusunda 2010 yılında Kitabevi Yayınları tarafından yayınlanan Mapushane Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluş Serüveni 1839-1908 adlı bir de kitabı bulunuyor. Bunu da dinleyicilerimize duyurmuş olayım. Her zaman olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir özet yapacağız ve hemen sizi fazla oyalamadan sorularımızı konuğumuza yönelteceğiz. Şunları anlatabilirim ben. Araştırmalara göre Avrupa'da ilk hapishanenin kuruluşu 16. yüzyılın ortalarına dayanıyor. Avrupa şehirleri arasında bugün bizim bildiğimiz anlamda diyeyim hadi modern değilse bile ilk hapishane Londra'da 1555 yılında kurulmuş. Sonraki yıllarda Amsterdam, Kopenhag, Lyon, Madrid ve Stockholm gibi şehirlerde 17. yüzyıl başına kadar hapishanelerin kurulduğunu görüyoruz. Amerika'da ise 1700'lerin ikinci yarısı ilk hapishane tarihi olarak görülüyor. Peki bizde durum neydi? Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıldan itibaren kürek, zindan ve pranga cezasının uygulanmaya başladığını biliyoruz. 1700'lü yıllarda buna kalementlik cezası da ekleniyor. Ama modern anlamda hapishane ve cezaevinin tabii ki Osmanlı'da da farklı bir tarihi var. Nasıl bir tarihti? Bunu da Kansu senden dinleyebilir miyiz? Evet Cem, Gültekin Hoca'ya geçmeden önce bundan da birkaç cümleyle bahsedelim. Modern hapishane kavramının Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl batılılaşma hareketiyle birlikte ortaya çıktığını görüyoruz. Bu noktada getirilen yeni yasalar ve adli sistemde yenilikler zindandan hapishaneye geçişi de getirmiş. İstanbul zindanları 1831'de kaldırılıyor ve At Meydanı'nda yani bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Pargalı İbrahim Paşa olarak bilinen İbrahim Paşa Sarayı'nın bir kısmı hapishaneyi umumi haline getiriliyor. Osmanlı Devleti'nde hapis cezası ise ilk kez Tanzimat döneminde arka arkaya hazırlanan ceza kanunlarıyla kabul edilmiş. Şimdi daha fazla uzatmadan bu konuda Gültekin Yıldız hocamıza sözü bırakalım. Hocam şu soruyla başlayalım istiyoruz. Bu modern dönemden önce İstanbul'da Yedi Kule zindanları var, Tersane zindanı var, Baba Cafer adında bir zindan var. Bu klasik dönemin ünlü zindanlarında nasıl bir yaşam vardı? İsterseniz öyle başlayalım. Evet, öncelikle sizin de söylediğiniz gibi eski cezaevi veya hapishane dediğimiz yerler daha çok sadece hapsetmek amacıyla kullanılmayan, bunun için inşa edilmemiş, mahkumu ıslah etme amacı da gütmeyen, daha çok mahkumu tutmak yani kısa süreli veya nadiren uzun süreli tutmak amaçlı kullanılan yerler. Bu yüzden ben kitabımda da mahbes ve hapishane diye bir ayrım yapmıştım. Mahbes bir kişinin hapsedilmesi için inşa edilmemiş ama hapis cezasının infazı için kullanılan yerler. Hapishane ise aslında 19. yüzyılın, Cem Bey'in demin söylediği gibi 18. yüzyılın sonlarında Anglo-Sakson, Anglo-Amerikan dünyada ortaya çıkmış, daha çok protestan inanç sisteminden hareketle biz bu adamları alacağız ve bunları bir şekilde iyi vatandaş haline getireceğiz, suç işlemeyecek hale getireceğiz. Yani bir tür manastır esprisiyle bunları ıslah edeceğiz amacıyla kurulmuş yapılar. Keza bizde de Osmanlı'da da ve Türkiye'de de ağırlıklı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından önce daha çok mahbesler var. Ondan sonra hapishaneye giriyoruz. Peki mahbes dediğimizde neyi kastediyoruz? İstanbul özelinde konuşursak öncelikle hisarlar. Yani aslında şehrin savunması için Bizans'tan intikal etmiş veya Osmanlı'nın yaptığı hisarlar. Nedir bunlar? Yedikule zindanları bugün hala ayakta. Rumeli Hisarı, İstanbul'un fethi sırasında yapılan hala ayakta. Üçüncüsü de bugün yerinde olmayan Kasımpaşa'daki Osmanlı tersanesinin içindeki tersane zindanı. Bunlara ilaveten demin de söylediğiniz bugün Eminönü'nde denizin kenarında Tarih Vakfı'nın bulunduğu yerde bulunan Baba Cafer zindanı var. O da yıkılmış. 1831'de kapatılmıştı zaten. Ayrıca kullanılan başka mesela Galata Kulesi'nin esirler için zaman zaman kullanıldığını biliyoruz. Ama esas olarak bu hisar, kale veya zindan olarak yapılmış yerler karşımıza çıkıyor. Burada genelde borç, yani devlete borcu olan, iltizam dediğimiz sistemde devlete alacaklarını, devletin alacağını ödemeyen kişiler tutuluyor. Hırsız veya fuhuşla iştigal eden kadınlar gibi kısa süre tutulup daha sonra başka cezalar verilen, yani bedene yönelik cezalar verilen kişiler tutuluyor. Bir de tabii tersane zindanında esas olarak esirler, savaş esirleri tutuluyor. Kürek diye anılmasının sebebi bu tersane zindanındakinin. Gemiler, kadırgalar varken, yani kürekle ilerleyen gemiler varken, travel force dedikleri Fransızların çalışma cezası hapis cezasıyla birleşik kullanılıyordu. Yani esirler bütün Akdeniz kuşağında Fransa'dan Osmanlı'ya kadar geceleri tutuldukları bir zindan oluyordu. Gündüzleri ya ağır işlerde ya da donanma sefere çıktığında gemilerde kürek çekme cezası alıyorlardı. Ama diğerleri, yani bu borçlular veya hırsızlar veya hayat kadınları, bunlar belirli sürelerde zindanda bulunuyordu. Bu zindanın da genelde cehennemi andıran, yani penceresi olmayan, karanlık, oldukça rutubetli, insanın hayatını zor sürdüreceği, yani bir tür ibretlik, hani bak biz seni zindana attık mesajını diğerlerine verecek bir yer olması arzu ediliyordu. Yedikule'nin kullanıldığı bir diğer amaç da modern diplomasi ortaya çıkana kadar savaş zamanlarında eğer Osmanlı Devleti bir ülkeyle savaşa girdiyse o ülkenin elçisi, konsolosu bugünkü tabirle Yedikule zindanında zorunlu ikamete alınıyordu. Ama bu o kalebentlik dediğiniz şekilde, yani orada ikamet ediyor ama zindana atılmıyor. Yani bunun yiyeceğini içeceğini devlet temin ediyor ama bir tür nezarette göz altında tutuluyor. Yani eziyet görmüyor ama orada görmüyor. Tutuluyor. Özgürlüğü evet, elinden alınıyor. Evet. İkdam edilecek olan gözden düşmüş devlet görevlileri, vezirler, sadrazamlar, sair yine devlet ricali Yedikule'ye götürülüyor. Burada idam öncesinde bir süre kalıyorlar. Sonra işte Yedikule'nin meşhur kanlı kuyusuna atılıyorlar. Denize irtiba atıyorlar. Oradan da işte cesetleri bir şekilde denize gidiyor gibi. Yani buyurun. Peki hocam, modern hapishaneler ne zaman kuruluyor İstanbul'da? Bu zindanların bizim anladığımız anlamda insanların işte suç kavramının oluşması, tevkif edilmesi, yargılanması ve mahkum edilmesi ve hapse konması sürecinin dışında bir şey olduğunu anladık. Daha çok bir tür eziyet edildiği, ibretlik bir yer oldu. Çok güzel özetlediniz. Daha modern dini döneme gelirse neler anlatırsınız bize? Yani dini hukukta hem İslam hem Hristiyan hem Yahudi dini hukukunda hapis cezası yok. Yani hapis aslında tevkif amacıyla kullanılan veya infaz öncesi kullanılan bir yer. Modern hukukta bu malum Avrupa'da idam cezası karşıtı hareketler 18. yüzyılda aydınlanmayla beraber başlayınca ve bedene yönelik cezalar, çünkü bütün dünya, mesela bizim bugün İslam dünyasına ait bildiğimiz rejim cezası, taşlayarak öldürme cezası 18. yüzyılda İngiltere'de de var. İşte filmlerden bildiğimiz katrave bulayıp sokakta dolaştırma suçluları falan sadece Amerika'da yok, Avrupa'nın değişik yerlerinde de var. Ne zamanki aydınlanmayla beraber Avrupa'da hem idam hem bedene yönelik cezalar insani bulunmamaya başlıyor. Bu da aydınlanmanın rasyonalizmiyle protestanlığın bileşimiyle ortaya çıkıyor. İlk defa İngiltere'de Pentonville Hapishanesi, Thames kenarının yakınında ve Amerika'da, bu Pensilvanya'da ve New York eyaletlerinde kurulan meşhur bugünkü hücre tipi, yani oda tipi dediğimiz hapishaneler ortaya çıkıyor. Osmanlı'ya geldiğimizde aslında ilk modern hapishane örnekleri İstanbul'daki elçiliklerin hapishanesi. Yani İngiliz hapishanesi, Fransız hapishanesi. Ve Osmanlı ilk ceza kanunu 1840'ta, daha sonra 1850'de, 58'de batı tipi ceza kanunları çıkartmaya başlayınca, Fransa'dan tercüme, kod penali çevirince 1858'de ne gerekiyor? Hapishane binaları. Çünkü İngilizler, Fransızlar diyor ki sen eğer gayrimüslim tebanı, bana sığınan gayrimüslim tebana ceza vermek istiyorsan modern medeni bir ceza infaz müessesine ihtiyacım var. Yoksa bu adamları ben hapseteceğim. Bu sefer Osmanlı iki katlı, bizim klasik Türkiye Cumhuriyet tarihinde A tipi cezaevi dediğimiz, ortasında avlusu bulunan, genelde dörtgen veya kare şeklinde cezaevi binaları, hapishane binaları yapmaya başlıyor. İlk yapılan yer Yanya. Yani 1858 yılında benim tespit ettiğim. İstanbul'da ilk proje tersane zindanının dönüştürülmesi ve bir cezaevi açılması. Ama bizim devlet belgelerinden hep gördüğümüz şudur. Devlette bir proje planlanmasıyla yapılması arasında genelde 15 ila 30 sene geçer. Dolayısıyla tersane zindanını boşaltalım, Baba Cafer zindanını kapattık, yani zindan dışı bir hapishane yapalım fikirleri 1850'lerin sonundan itibaren olmakla beraber ilk defa bizim bugünkü anlamda hapishane dediğimiz yer, demin Kansu Bey'in söylediği, bugün Sultanahmet Meydanı'nda tapu binasının bulunduğu yerin hemen sağında. Bu İstanbul Adliyesi 1940'larda yapılırken manzarayı bozuyor diye yıkıldı. Yani İbrahim Paşa Sarayı'nın bir parçası, Mehterhane Osmanlı'daki orijinal ismi. Bu binayı restore ediyorlar. 1870 yılının sonunda açıyorlar ve ala ile vala ile açılıyor. Yani bizim yakın tarihteki diğer cezaevleri açıldığı gibi elçiler çağrılıyor. Çünkü o tarihte Latin Amerika'da, Osmanlı'da, yani batı dışı dünyada modern bir hapishane açmak aynı zamanda ne kadar medeni olduğunuzun göstergesi. İşte içinde iş atölyeleri var. Koğuş tipi bir hapishane. Ve hatta o zamanki müverrik Ahmet Lütfi Efendi diyor ki ya bunlar diyor İstanbul'un göbeğine bir hapishane açtılar. Bunu törenle açtılar. Hiç zindana da benzemiyor. Yani bunlar suçlulara ödül mü vermek istiyor? Bu nasıl bir ceza anlayışı diye. Yani o tarihte klasik alışılan ceza infaz yerin, şeyinin mekanı dışında şu an dediğim gibi yerinde yerler esiyor. Hani park şeklinde. Obelix'ten bakarsak tapu binasının tam sağında. 1940'lardaki fotoğraflarda, meşrutiyetin ilanı fotoğraflarında, Sultanahmet Meydanı'nda bunu görüyoruz. Bu da iki katlı bir bina. Ama bir sene geçtikten sonra belgelerden takip ettiğimiz, bu tersane zindanı kapatılıp mahkumlar buraya taşındığı için, ağır suçlular, hafif suçlular bir arada tutulmaya başlandığı için bir kalabalık problemi. İki sonraki hapishane tarihinde ısrarla göreceği, çokça göreceğimiz hafif suçlularla ağır suçluların karışması, ağır suçluların hafif suçlulara eziyet etmesi gibi problemler, firarlar ortaya çıkıyor. Bir de şehrin tam göbeğinde bu. Ondan sonra deniyor ki tamam biz burada uzun süreli mahkumları tutmayalım. Bu kalebentlik denilen sistemi genişletelim. Mesela Namık Kemal'in işte önce hapishaneye umumiye girip daha sonra Mausa'ya, Kıbrıs'a, Gazi Magoso'ya sürülmesi gibi. Veya kürek merkezleri kuruluyor Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Özellikle nehir kenarı, deniz kenarı olan yerlerde. İşte meşhur Sinop cezaevi hapishanesi böyle çıkıyor. Yani ağır hükümlü, ağır suçtan hüküm giymiş olanlar hapishane-i umumide kısa süreli kalsın. Daha sonra biz bunları yine gönderip çalıştıralım, zorunlu çalışmaya tabi tutalım. Hapishanede ise genelde işte hırsızlık, tecavüz vesaire gibi hani adam öldürme, katil falan filanlardan bir tık daha şey göreceğimiz, hafif göreceğimiz mahkumlar kalsın. Buna biz model hapishane diyoruz. Hapishane-i umumi denmesini, yani umumi lafının kullanılması da yine Fransızcadan alınmış. Prison general lafından. Yani bu Osmanlı'nın son dönemindeki kavramlar genelde Osmanlıca gözükür ama Fransızcadan tercümedir. Yani hem tevkifhane gibi kullanılan hem hapishane gibi kullanılan bir mekan diyebiliriz. Evet. En hocam, büyük problem şuradan... bizim genelde ceza tarihimizin sembol mekanlarının çoğu bugün yok. Elimizdeki mesela İstanbul'daki en eski mekan Üsküdar Paşa Kapısı. Bugün hala memur cezaevi olarak kullanılan. Burası Üsküdar Tevkifhanesi'ydi. Biliyorsunuz bir de otel var. Genelde sıklıkla karıştırılıyor. Sultanahmet'te bugün Four Seasons Otel olarak kullanılan yer 1910'larda İstanbul Tevkifhanesi olarak yapılan Mimar Kemalettin Bey'in tasarımı olan binadır. Ama ondan önce 1870'in sonunda, 71'in başında açılan bu hapishane umumi vardı. Yani Paşa Kapısı, doğru mu anladım? Sultanahmet Paşa Kapısı. cezaevinden daha eski bir cezaevi aslında. Daha aynı tarihte yani Sultanahmet'te bugün otel olan yerle Evet. Paşa Kapısı ikinci Meşrutiyet döneminde tevkifhane olarak yapılıyorlar. Polis tevkifhanesi adı altında. Hı. Ama daha sonra bizde hani bugün de aynı problemdir. Tutukluyla hükümlüyü aynı yerde tutmak. Yani ideal ceza infaz hukukunda tevkifhane ile hapishanenin ayrı olması lazım. Fakat bizde genelde tutuklular da yani mahkemeden hüküm giymemiş kişiler de hapishanede tutulduğu için adı tevkifhane olan bu mekan Hapishaneye ceza dönüş. infazı için hapishaneye dönüşüyor. Paşa Kapısı bugün hala ceza infazı için kullanılan bir yerdir. Ve Ankara'da bu daha sonra restore edilen Ulucanlar, Cumhuriyet döneminde yapılan ve İstanbul'daki bu Paşa Kapısı, hani elimizdeki nadir örneklerden. Şimdi malum Diyarbakır cezaevinin, E-tipi cezaevinin kapatılıp müze yapılması söz konusu. Şimdi bu ceza infazı hani toplumsal tarihte genelde acı mekanlar olarak görülür. Ama hani kolektif tarih için, tarih bilinci için bu tip mekanların da en azından bir kısmının ayakta kalması ve müze olarak en azından halka açık olması lazım ki hani ülke nereden nereye geldi ya da neler yaşadı hem sosyal tarih açısından hem siyasi tarih açısından takip etmek daha kolay olsun diye düşünüyorum. Evet hocam, şu hatta edebiyat eserlerine falan da geçmiş Kemal Tahir'in Esir Şehrin insanları şeyi Hapishane-i Umumi'de bahsedilir. Hatta hangi hapishane diye sorarlar at arabacı. Yani Dar-ı Saadet Tevkifhanesi mi? Yani şimdi otel olan yer mi yoksa umumi hapishane mi olduğunu sorar yolcuya. Keza Nazım Hikmet'in de hem umumi hapishanede hem Dar-ı Saadet Tevkifhanesi'nde geçirdiği zamanlar var. Peki şöyle devam edelim. Bu hapishanelerde, modern hapishanede erken dönem yani o modernleşmenin erken dönemine göre soruyorum. Isınma, beslenme nasıl sağlanıyor, güvenlik nasıl sağlanıyor? Biraz personelden falan bahsedebilir miyiz kısaca süremizi de güzel Bunlar kullanarak? tabii büyük problemler. Yani bu sadece bizde değil, Batı dünyası da büyük problemler. Çünkü bütün bu kapalı mekanların en büyük problemi bu söylediğiniz sıhhi sağlık şartlarını gidermek. 1850'lerin sonunda gelen bir İngiliz seyyah, Nassau ki önemli bir İngiliz iktisatçıdır, diyor ki Osmanlı zindanına giren kişinin sağ çıkma ihtimali çok azdır. Şimdi zindanlar kapatılıp hapishane açılıyor ama ceza kanununda hapis cezasına çok fazla yer verilip mahkemelerde bu yeni açılan modern nizamiye mahkemeleri yani kadı mahkemelerinin yerine açılan bugünkü bizim modern mahkemeler gibi yani ceza hukukuna uygun çok fazla iş yükünün altında ezildiği için Osmanlı hapishaneleri genelde çok çok çok kalabalıktır tıpkı Cumhuriyet dönemindeki cezaevleri gibi. Bu yüzden kalabalık aşırı fazla olunca iyi niyetle de yapılmış olsa oralarda genelde rutubet çok olur. Yazları sıcak çok olur. Her türlü salgın hastalık, özellikle Cumhuriyet dönemine kadar. Adam mesela 3 aylığına girmiştir ama salgın hastalıktan gider. Bir örnek işte Bosna'da, Saraybosna'da bir hapishane açılıyor ceza kanunu çıktıktan sonra. Bir salgın geliyor. İşte o zaman tabii antibiyotik yok vesaire yok. Yani çoğu belki 3-5 ay ceza alıp yatacak kişiler hepsi gidiyor. Yani Osmanlı belgelerinde genelde gördüğümüz salgın hastalık rutubetten kaynaklı, sıcaktan kaynaklı ve kalabalıktan kaynaklı en büyük problem. Ama bu tabii sadece hapishaneye özgü bir şey değil. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda bizim şehit veya gaziden daha fazla kaybımız salgın hastalıktandır. Yani bu halk sağlığı, kamu sağlığı, sıha kurulana kadar işte antibiyotik aşılama vesaire gelişene kadar hapishanelerde de en büyük problem bu diyebiliriz. Personel olarak bakarsak Batı'da olduğu gibi öncelikle asker personel, eski tabirle gardiyan, yeni tabirle ceza infaz memuru olarak kullanılıyor. Yani Osmanlı'da ayrı bir infaz memuru yetiştirme sistemi yok. Ama her zaman tabii şey değil, asker kökenli adam bulunamıyor ama onlar tercih ediliyor. Disiplinler kurumu olduğu için bunlar. Genelde bugün jandarma dediğimiz zaptiye, cezaevinin güvenliğini almıştır, hapishanenin. Hali hazırda da Türkiye cezaevlerinin dış güvenliği hala jandarmadadır. Yani bu bir gelenek olarak devam ediyor. Ama gardiyanların yetiştirilmesi, hapishane müdürlerinin yetiştirilmesi falan ancak daha sonra hani Cumhuriyet döneminin ikinci yarısında diyelim, yani 1960'lardan 70'lerden sonra karşımıza çıkacak bir şey. Çünkü o tarihlerde zaten okuma yazma bilen nitelikli bir kamu memuru bulmak ve bunları cezaevinde, hapishanelerde istihdam etmek çok kolay değil. Peki kadınlar... Kadın cezaevinde... Evet. Hakkı, tam ben de onu soracaktım. Peki kadınlar, yani siz biraz bahsettiniz. En erken dönem cezaevlerinde işte fuhuştan suçlu bulunan kadınlar da atılıyordu diye. Ama onun dışında tabii her tür modern suçtan da sorumlular. Kadınlar için ayrı bir cezaevi ne zaman yapıldı diye lafı toparlayayım. Günümüzde de yani Türkiye'de kadın hükümlü ve tutuklu sayısı hani tabii modernleşmeyle beraber artsa da erkek nüfusa göre oldukça azdır. Osmanlı'da da gördüğümüz kadarıyla kadın suçlular çok daha az. Yani toplumsal hayata katılma oranı az olduğu için, hı hı, dolayısıyla suç oranları da düşüyor. Bir de kaba bedene dayalı şeylerde, suçlarda kadınlar genelde yer almıyorlar. Bu manada bakarsak hapishane-i umumi de mesela sokak çocukları için bir yer ayrılıyor. Şimdi o zaman daha bu şey yok, Darül Hayr yok. Yani İstanbul Üniversitesi'nin ilk binası olan Zeynep Hanım Konağı yetimhane olarak kuruluyordu, kurulmuştu. O olmadığı için sokaktan çocuklar toplanıyor, hapishaneye umumiye konuluyor. Kadınlar için de orada bir koğuş ayarlanıyor. Günümüzde Türkiye'de bir kısım cezaevlerinde hala böyledir, eski tip cezaevlerinde. Yani kadınlara ayrı bir koğuş verilir. Kadın cezaevi olmadığı için de özellikle Taşra'da imamın karısı aynı zamanda Kolcu Hanım adını alıyor. Ve orası kadın cezaevi olarak kullanılıyor. Bu yüzden yakın tarihe kadar kadın cezaevlerine imam evi denirdi Türkiye'de. Yani bu laf buradan geliyor. Hani imam aynı zamanda muhtar rolü de oynadığı için Osmanlı'da, onun karısı da bir tür mülki amir gibi kadın hükümlülerin veya suçluların, bunların da sayısı çok olmadığı için yani imamın evindeki bir oda bunlar için ayrılmış oluyor. Yani İstanbul'da Osmanlı döneminde ayrı bir kadın hapishanesi yok. Anadolu'da da genelde hani bir yer kiralanıp eğer fazla şey varsa, kadın olursa oraya konuyorlar ama kadın cezaevi ancak Cumhuriyet döneminde kurulacak. Evet. Peki bu günümüzde çok tartışılan bir konu var hocam, hazır bu noktaya gelmişken, tutukluluk süreleri. Bugün de hem yasal olarak hem de onların tutukluluk sürelerinin uzunluğundan kaynaklanan cezaevlerinin kalabalıklığına da etki ettiklerinden hareketle. O zaman da sorun mu bu tutukluluk süreleri? En büyük sorun. Yani bunun iki sebebi var. Bir tanesi ceza kanunları yazılırken ceza infaz kurumlarının kapasitesi düşünülmeden hapis cezasına yer veriliyor. Yani bizim bugün alternatif yaptırımlar denilen ceza infazımız, işte denetimli serbestlikler, ev hapisleri, bilezikler vesaire Türkiye'de 2000 öncesinde yoktu. Dolayısıyla hani bu kalebentlik dışında, ki bu da sadece siyasiler için kullanılıyor. Yani işte gazeteciler, yazarlar vesaire veya devlet adamları için ağırlıklı olarak veya işte bu kürek cezası dediğimiz zorunlu işte çalıştırma. Çok fazla hapis cezasına karşılık gelen suç var. O kadar infaz kurumu yok, bu birinci sebep. İkincisi de yeteri kadar mahkeme kurulamadığı için, mahkemelerde muhakeme çok uzun sürdüğü için tutuklu diyen kişi, giren kişi genelde hükümlü haline geliyor. Bu 1850'lerden yakın tarihimize kadar, hani bu program hala devam ediyor ama işte günümüzde bir kısım alternatif yaptırımlar, işte istinaf mahkemeleri, bölge mahkemeleriyle halledilmeye çalışılıyor. Ama Osmanlı açısından konuşursak en büyük problem tutukluluğun hükümlülüğe dönüşmesi diyebiliriz. Hatta bir örnek, yani İstanbul için demeyelim ama hani konumuz İstanbul olsa da, Irak'ta Bağdat'taki hapishanede unutulan, yani 27-28 sene unutulan İbrahim adında bir hükümlünün kaydını görmüştüm ben arşivde. Yani diyorlar ki ya biz bunu unutmuşuz, mahkemesi falan da görülmemiş, işte İstanbul'dan da emir gidiyor ya bunu işte çaktırmadan tahliye edelim. Yani hani bir şekilde adam içeride kalmış. Ama hani en fazla şikayet konusu olan hususlardan birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ben de onu soracaktım. Böyle unutulmuş mahkumlar oluyor mu filmlerdeki gibi, böyle Monte Cristo kontu gibi, böyle şey, bir ömrü orada geçirmiş, tamamıyla zindanlarda çürümüş insanlar oluyor muydu diyecektim. Oluyormuş hakikaten. Siz şimdi Yani böyle bir... dönemde zindanda bu mültezimlilerin, borçluların, yani devlete borcunu ödeyememiş adam. Ödeme imkanı da yok. Çünkü bu bir tartışma konusudur. Borçlu adamı hapsedersen bu adam hangi parayı kazanacak da borç ödeyecek diye. 17. yüzyıl kayıtlarında zindanda unutulan mültezimlerin olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılda da işte ben bir iki tane belge gördüm. Tabii tarihçi olduğumuz için belge üzerinden gidiyoruz ama nihayetinde bu örnek olduğuna göre başka yerlerde de arşiv belgelerinde ismi gözükmeyen ama bu durumda olan kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu çok sık olmaz ama olabiliyor açıkçası. Bir de tutuklu diye girip hükümlü haline gelip uzun süre mahkemesi bitmediği için hapishanede kalanlar oluyor. Hocam, Siz çok aslında kısa demin şöyle bir soruyla bitireyim. İsterseniz, pardon Cem, senin sorunu kestim yok, galiba. soru değil, sadece şey diyecektim. Siz demin söylediniz müze olması lazım. Ankara'da Ulucanlar Cezaevi var mesela müze, ama İstanbul'da böyle bir yer benim bildiğim yok. Yani bunun olması için Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüzle de ben görüştüm. Fakat Paşakapısı Cezaevinin mülkiyeti Adalet Bakanlığı'nda değil. Vakıflar gibi kadarıyla yani şu an tahsisli olarak kullanılıyor. Dolayısıyla hani orası daha kapanmadı. Kapatılsa müze olması. Yani Düşünülebilir. İstanbul'da Baba Cafer yerinde olmadığı için müze yapılamıyor. Hapishane-i Umumi olmadığı için belki otel olmadan önce yani Sultanahmet İstanbul olabilir Tevkif mi? Evet. dediğimiz Sultanahmet Cezaevi. Usul şudur Cem Bey. Yani şehirde bir yeni merkez cezaevi açılınca öbürü kapatılır. İstanbul kullanılmaya başlayacağı zaman Sultanahmet kapatılmıştı. Yani Sultanahmet'teki ikinciye kaydırmışlardı. Bayrampaşa Sağmalcılar açıldığı zaman da Sultanahmet, bugün otel olan, kapatıldı. F tipleri açıldığı zaman da Bayrampaşa kapatıldı. Dolayısıyla Ankara'da da Ulucanlar bir müze haline gelmiş olmakla beraber çok aslına uygun değil. Yani bunun da çünkü tarihçilerden, mimarlardan vesaire yardım alarak, belki işte edebiyatçılardan yardım alarak restorasyonun yapılması lazım. Genelde malum şey istiyor insanlarımız, hani böyle korkunç görüntüler vesaireler olsun veya dikkat çeken şeyler olsun ya da bunu restore eden, o zaman Altındağ Belediyesi restore etmişti. İyi niyetle etti ama hani tam anlamıyla bir ceza infaz tarihimizi yansıtan bir yer değil ama orası tek. Sanıyorum Diyarbakır'ın müze olma ihtimali var. Yani kapatıldıktan sonra yakın zamanda kapatılacak. Elimizde mesela yakın zamanda Buca Cezaevi İzmir'de kapatıldı. Ben orayı gezmiştim. Yani Bayrampaşa yıkıldı mesela. Buca Bayrampaşa tipinin, yani böyle büyük koğuş tipi cezaevinin son örneğiydi. Bayrampaşa'nın da yıkılmadan önce bir kısım fotoğraf ve videoları var ama keşke mesela Bayrampaşa da müze olsaydı. Çünkü Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi hani İstanbul tarihinin önemli parçalarından biriydi. Evet. Hocam, süremizin sonuna geldik. Şöyle kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Tabii hem ceza infaz tarihinin hem İstanbul'un sosyal tarihinin bir parçası, bir yandan edebiyata, bir yandan sinemaya pek çok yansımaları olmuş bir alandan bahsediyoruz. Bu koğuş hayatının, koğuş ağalarının filan. O noktada keşke bugüne sizin dediğiniz gibi bunları örneklendirebilecek daha fazla yapının kalmış olmasıydı. Bu hafta İstanbul Ansiklopedisi'nde Profesör Gültekin Yıldız'la İstanbul'un zindanlarını ve ilk hapishanelerini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.